चल रहा था कि ज्ञानी का जो लोक संग्रहार्थ व्यवहार दिखाई देता है, तो उस व्यवहार का उस कर्म के द्वारा समुच्चय माना जाए कि नहीं माना जाए, ज्ञान कर्म समुच्चय उससे मान लिया जाए का वो कर्माभास है। क्योंकि ज्ञानी जिस पद में स्थित है वह अकर्तृ पद है, वहां पर क्रिया का संबंध है ही नहीं, उसके स्वरूप से किसी प्रकार के क्रिया का संबंध है नहीं, तो उसकी अहंता स्वरूपस्थ है, इसलिए किसी क्रिया के साथ संबंध होता नहीं, तो उसमें प्रतीत होने वाला जो कर्म है वह कर्माभास है, कर्म नहीं। इसलिए उस कर्म को देख करके ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह कोई साधन नहीं बनेगा, पुरुषार्थ का साधन नहीं बनेगा। यहाँ तो ज्ञान कर्म समुच्चय पुरुषार्थ का साधन न बने, परम पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला है ना, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, वहां पर कोई मोक्ष रूपी पुरुषार्थ सिद्ध उससे नहीं होना, इसलिए उस कर्माभास से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। थोड़ी टीका देखिए, किंच ज्ञानिनो यागादि प्रवृत्तिर न ज्ञानेन फले समुच्चीयते, यही बात कर रहे हैं जो अभी हमने कहा कि ज्ञानी का जो यागादि प्रवृत्ति है वो ज्ञान फल के साथ उसका समुच्चय नहीं है। क्यों? फलाभिसंधि विकल प्रवृत्तित्वा, क्योंकि उस प्रवृत्ति का फल के साथ कोई संबंध ही नहीं, उसका कोई फल के साथ संबंध है ही नहीं, यानी कि कर्म का जो है इस प्रकार किसी के साथ संबंध है नहीं। अहंकार विदुर प्रवृत्तित्वाद वा, अथवा उसकी जो प्रवृत्ति है, ज्ञानी की प्रवृत्ति है, उसका अहंकार के साथ संबंध नहीं, तो अहंकार रहित जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति कोई फल देने वाली नहीं होती। तो इसी प्रकार ज्ञानी की प्रवृत्ति का फल के साथ संबंध नहीं। आप दृष्टांत तो कोई दीजिए, का भगवत प्रवृत्तिवत, ये अनुमान बनाए, भगवत प्रवृत्तिवत, भगवान की जो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार के साथ उनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनता है, क्योंकि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए वो कर्म से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं बनता है। पुण्य पाप इत्यादि किसी भी कर्म के साथ संबंध है, इसीलिए भगवान का निर्णय बड़ा विलक्षण होता है, भगवान का निर्णय बड़ा विलक्षण, क्योंकि उनके कर्म के साथ किसी भी अहंता का संबंध नहीं है, किसी भी राग द्वेष इत्यादि का संबंध नहीं है, कामना का संबंध नहीं है, इसलिए कामना संबंध रहित और अहंता संबंध रहित जिसका निर्णय है वह अलौकिक होगा ही। तो भगवान को ले लिया दृष्टांत में, भगवत प्रवृत्तिवत, तो ज्ञानी क्या जो यागादि प्रवृत्ति दिखाई देती है उसका जो है फल के साथ समुच्चय नहीं बनता है, क्योंकि फलाभिसंधि रहित है अथवा अहंकार से रहित वो प्रवृत्ति है भगवान की प्रवृत्ति के समान, ये निर्णय कर दिया। उसी को भाष्य में देते हैं, यथा भगवतो वासुदेवस्य छात्र कर्म चेष्टितम्, जैसे भगवान वासुदेव का जो छात्र कर्म चेष्टा है वो न ज्ञाने न समुच्चीयते, वो कोई पुरुषार्थ सिद्धि के लिए नहीं है, ज्ञान के साथ वह मोक्ष देने के लिए ऐसा नहीं, उस प्रवृत्ति का फल कोई ज्ञान के साथ मोक्ष देने के लिए नहीं, पुरुषार्थ सिद्ध है। तद्वत फलाभिसंधि अहंकाराभावस्य तुल्यत्वात् विदुषा, इसी प्रकार विद्वान के कर्म का किसी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कि न तो तो फलाभिसंधि है न अहंकार है। भगवान में भी फलाभिसंधि नहीं है, अहंकार नहीं है। ज्ञानी में भी फलाभिसंधि नहीं है, अहंकार नहीं है। इसलिए जो है दोनों तुल्य होने के कारण उसके साथ जो है वह संबंध नहीं बने। जैसे कोई प्रवृत्ति होती है किसी पुरुषार्थ के लिए, होती है ना, अरे ज्ञान कर्म समुच्चय आप क्यों कर रहे हैं, मोक्ष सिद्धि के लिए, यही बात है। तो कोई भी प्रवृत्ति होती है तो उसका पुरुषार्थ के साथ संबंध होता है, अहंता के साथ भी संबंध होता है कि मैं ये प्रवृत्ति कर रहा हूं इससे हमारा ये विघ्न दूर होगा, पुरुषार्थ सिद्ध होगा। पर भगवान का जो कर्म है, भगवान की जो प्रवृत्ति है, उसका किसी भी पुरुषार्थ के साथ संबंध नहीं है, अहंता के साथ भी संबंध नहीं। कहते फिर व्यवहार कैसे करते हैं? अरे बिना किसी उद्देश्य के कोई व्यवहार कैसे करेगा? का वो व्यवहार करते हुए भी उस व्यवहार का संबंध कैसे नहीं होता है? का जैसे नाटककार के व्यवहार का संबंध, जो व्यवहार वो करता है, जो व्यवहार उसका दिखाई देता है, उसके साथ उसका संबंध होता है कि नहीं संबंध होता? चोरी करते हुए यदि वह दिखाई दे तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है कि नहीं ले जाती? किसी का गला काटते हुए यदि वहां पर दिखाई दे स्टेज पर तो उसको पुलिस पकड़ करके ले जाती है कि नहीं ले जाती? नहीं ले जाती। कहा क्यों नहीं ले जाती? वस्तुतः वो प्रवृत्तिया भाष है, उसके अंदर जो व्यवहार उसका दिखाई दे रहा है वह व्यवहारा भाष है, व्यवहार नहीं है। इसीलिए उस कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं बनता, उसका पुण्य पाप कोई संबंध नहीं। पुण्य पाप इत्यादि किसी भी प्रकार का संबंध नाटककार का नहीं बनता है। चाहे वो पुण्य का पार्ट कर रहा हो, चाहे पाप का पार्ट कर रहा हो। इसी प्रकार जो है, क्योंकि उसके अंदर की जो समझ है, समझ में ही अंतर है और कुछ नहीं है, व्यवहार तो कर ही रहा है। वो जानता है कि यह व्यवहार मेरा दिखाने के लिए है, व्यवहार के साथ वो अपना जो स्वरूप है, जागृत का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वो भूलता नहीं। कोई नाटककार स्त्री का पार्ट करता हो तो ये थोड़े भूल जाता है कि मैं पुरुष नहीं, ये नहीं भूलता। मैं स्त्री हूं ऐसा थोड़ा वो सोचता है, ऐसा नहीं समझता। मैं पुरुष हूं यही समझता। तो आपने स्वरूप को नहीं भूलता, ज्ञानी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, परमेश्वर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए जो व्यवहार हो रहा है उसके द्वारा वो व्यवहारा भाष हो गया, क्योंकि उसके अंत के साथ संबंध बनता नहीं। तो फिर कैसा समझता है वह? तो तत्वित तो नाहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिसंधत्ते। उसके अंदर यही ज्ञान होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और इसका किसी भी फल के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो नाटक का पार्ट है, इसका कोई फल के साथ संबंध नहीं। देखने वाला भले ही रोने लगे, कुछ करने लगे, पर वो जो है वह उसके अंदर किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। नाहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिसंधत्ते। एक और उदाहरण देते हैं, भाष्य पूरे कर ले थोड़ा। अब वैदिक उदाहरण देते, वैदिक कर्मकांड का उदाहरण देते कि मान लीजिए कि किसी कामना से कि किसी ने यज्ञ आरंभ किया, स्वर्ग की कामना से किसी ने कोई यज्ञ आरंभ किया तो उसका यज्ञ कैसा माने जाएगा? काम्य कर्म माना जाएगा। उसका यज्ञ कैसा है कि काम्य कर्म। यज्ञ लंबा है, बीच में कोई महात्मा आ गए और सत्संग हो गए, खाली समय जो यज्ञ से बचता है उस समय सत्संग होगा। जैसे निमि की सभा जो है यज्ञ में और नौ योगीश्वर आ गए तो उन्होंने बैठा दिया, सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग में से उसको लगा कि अरे स्वर्ग जो है वह में जाकर के मैं कोई सुख नहीं पाता, क्योंकि कर्म का फल अनित्य, तो उसके स्वर्ग विषय की इच्छा तो समाप्त हो गई। लेकिन कर्मकांड के नियम बड़े जटिल, उसमें इति कर्तव्यता होती है, उसमें होती है इति कर्तव्य। यज्ञ आपने आरंभ कर दिया, बीच में इच्छा समाप्त हो जाए तो भी उसको पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि अब उसके स्वर्ग की तो इच्छा समाप्त हो गई, पर यज्ञ अभी कर रहा है वो, अब उसका वह यज्ञ काम में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब उसका यज्ञ काम में नहीं रहा, क्योंकि कामना तो उसकी खत्म हो गई ना, उसकी कामना खत्म हो गई तो उस यज्ञ को काम में नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसके शरीर इत्यादि से निर्वर्तित जो कर्म है उसका किसी भी फल के साथ संबंध आप नहीं बना सकते, उसको काम भी नहीं बोल सकते, तो किसी फल के साथ उसका संबंध नहीं है। इसमें उदाहरण देते हैं, यथा स्वर्गादि कामार्थिनो, स्वर्ग आदि की कामना कोई है उसके अंदर, अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्नि। अब अग्निहोत्रादि उसको करना है, उसका अग्निहोत्र कैसा होगा? काम्य अग्निहोत्र, कामना रखता है ना, तो काम्य अग्निहोत्र होगा। तो उस अग्निहोत्रादि के साधन अनुष्ठान के लिए उसने अग्नि स्थापना कर दिया। अब काम्य एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य, अब काम्य अग्निहोत्र में उसकी हो गई प्रवृत्ति। अब सामी कृते आधा उसने पूरा कर लिया, थोड़ा उसने कर लिया पूरा। हाँ, तो वो जो है आधा उसने पूरा कर लिया तो विनष्टे पिकामी, अब किसी निमित्त से उसकी कामना नष्ट हो गई, वो सरकारी फल चाहता नहीं, तदेव अग्निहोत्रादि अनुष्ठतो भी। अब उस अग्निहोत्र का अनुष्ठान तो करेगा पर न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति, वह काम्य अग्निहोत्र नहीं होगा। अग्निहोत्र तो वो करेगा, पूरा करेगा, अग्नि स्थापन किया है तो अग्निहोत्र करेगा, अग्निहोत्र करेगा, पर उस अग्निहोत्र का नाम अब काम्य अग्निहोत्र नहीं होगा। अग्निहोत्र नहीं, किसी कामना के साथ उसका संबंध नहीं होता। संकल्प तो उसने किया था पर काम नहीं नष्ट हो, अब वो नित्य हो जाएगा, अब काम में नहीं रहेगा। काम में होने के लिए कामना चाहिए, संकल्प उसने पहले किया तभी तो अग्नि स्थापन किया ना। अब अग्नि स्थापन के बाद अग्निहोत्र तो उसको करने पड़ेगा, पर उसके अग्निहोत्र का नाम काम्य अग्निहोत्र नहीं। अरे भाई संकल्प, पूरी बात आपने सुना है, वो कामना थी तो उसने अग्नि स्थापन की, अब उसके बाद अग्निहोत्र शुरू किया, तो उसका अग्निहोत्र जब तक कामना है तब तक काम्य अग्निहोत्र रहेगा। अब कामना बदल गई, मैंने कामना खत्म। पर जब तक वो अग्नि का परित्याग नहीं करता है तब तक उसको अग्निहोत्र तो करना पड़ेगा, तब तक अग्निहोत्र उसको करना पड़ेगा। विधिवत जब तक अग्नि का जो है वो त्याग नहीं करेगा तब तक अग्निहोत्र तो करना पड़ेगा, शास्त्र का नियम। इसलिए तो संन्यास लेना पड़ता, नहीं तो संन्यास लेने क्या जरूरत, अपने आप छूट गया कर्म। ऐसा नहीं, कामना नहीं है तो कर्म छूट गया, नहीं। विधि पूर्वक जिसको आपने स्थापित किया उसको विधि पूर्वक उद्यापन, विधि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। तो तब तक जो अग्निहोत्र करेगा वो अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र नहीं। थोड़ी अब टीका देते हैं, उसमें और साफ हो जाएगा कि हेतु द्वयस्य असिद्धिम आशंक्य परिहरति। वो हेतु द्वय कौन है, वो दो दिया था ना, हाँ, एक पहला दिया था, एक भगवान की चेष्टा दी, ज्ञानी की चेष्टा, भगवत चेष्टा। अब दोनों हेतुओं की असिद्धि की आशंका करके परिहार करते हैं, इन्हें असिद्धि की आशंका करके परिहार करते हैं, मतलब भगवान भी कर्म कर रहे हैं तो कर्म तो कर ही रहे हैं, ज्ञानी कर्म कर रहा है तो कर्म कर, अरे कहा कर्म तुमको दिखाई दे रहा है पर उनके अंदर क्या समझ है, उनके अंदर तो ये है ना हम करोमी, मैं करता हूँ कुछ भी नहीं करता, उनके अंदर की समझ क्या है कि ना हम करोमी। इसीलिए हमने उदाहरण दिया था, पाठ करने वाला जानता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ऐसी जो है ज्ञानी को अंदर यही अनुभूति रहती है कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, गुणा गुणेशु वर्तन मतवाना सच, उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि इंद्रिय गुण विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं, अपना स्वरूप उससे बिल्कुल पृथक रहता है। इसी बात को कह दिया कि कूटस्थम ब्रह्मैवाहम इति मन्वानो, जो अपने को कूटस्थ ब्रह्म रूप करके जानता है विद्वान, प्रवृत्तिम तत् फलम वा नैव स्वगते न पश्यति, वह प्रवृत्ति को और प्रवृत्ति के फल को अपने संबंध में नहीं देखता है। प्रवृत्ति जो शरीर आदि में हो रही है और उस प्रवृत्ति का जो फल है उस फल को स्व के साथ संबंधित नहीं देखता। रूपादिवत दृश्यस्य दृष्टि धर्मत्व योगा, कैसे नते, जैसे आप रूप देखते हैं तो आप कौन हुए, देखने वाले, और जो रूप दिखाई दे रहा उससे भिन्न हुए कि आपके नहीं हुए, क्योंकि जो दृष्टा होता है वो दृष्टा ही रहता है, दृश्य जो होता है वो दृश्य। तो इसी प्रकार वह उसका दृष्टा रहता है, वो वहां भी दृष्टा रहता है, उस कर्म का दृष्टा रहता है, फल का दृष्टा रहता है, उसके साथ उसका संबंध नहीं बनता। ये टीकाकार ने दे दिया कि रूपादिवत दृश्यस्य दृष्टि धर्मत्व योगा, दृश्य जो है वह दृष्टा का धर्म हो नहीं सकता है रूपादि के समान, इसलिए वह अपने में जो है उस प्रवृत्ति को या फल को नहीं देखता है। किंतु फिर कैसे देखता है वह, अपने में नहीं देखता है तो किस में देखता है वह, अपने में नहीं देखता है तो किस में देखता है? का जिसमें है उसमें देखता है। जैसे देखिए भाई कि बहुत शरीर है तो जिस शरीर के साथ आपकी अहंता ममता का संबंध है उसी शरीर का व्यवहार आप अपने में देखते हैं कि सभी शरीर का व्यवहार आप अपने में देखते हैं, विचार करके देखिए। यहां पर 100 शरीर बैठे तो जिस शरीर के साथ जिस मन के साथ आपके अहंता ममता का व्यवहार है, अहंता ममता है, उसी शरीर के व्यवहार को आप अपने में देखते हैं, दूसरे शरीर के व्यवहार को तो आप अपने में नहीं देखते। दूसरे शरीर के व्यवहार को दूसरे में देखते हैं, आप अपने में नहीं। अब ज्ञानी स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसका किसी शरीर के साथ अहंता ममता नहीं है। जब किसी शरीर के साथ उसमें अहंता ममता नहीं है, तो किसी शरीर के व्यवहार को वह अपने में नहीं देखेगा। चाहे वो व्यवहार हो रहा हो ही देखेगा। इसी बात को कहते हैं कि किंतु कार्यकरण संघात गतत्व नैव प्रवृत्ति आदि प्रतिपत्ति। वो देखता है कि सारी प्रवृत्ति कार्यकरण संघात में हो रही है, और इस कार्यकरण संघात के साथ मेरा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। ऐसे दर्पण का किसी भी मुख के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे ये सारा कार्यकरण संघात मुझ में भाषित हो रहा है, पर मुझसे कोई संबंध इसका नहीं है। तो वह कार्यकरण संघात में उस प्रवृत्ति को देखता है, स्व में उस प्रवृत्ति को नहीं देखता है। ये ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। ततस्तत्व विदो व्याख्यान भिक्षाट भिक्षाट नादौ अहंकारस्य तृप्त्यादि फलाभिसंधेश्य आभासत्वात् नासिद्धं हेतुद्वयम् इत्यर्थः। कहा कि जो हेतु धो दिया था उसी में तो असिद्धता ले आए थे। कौन धोती? फलाभिसंधिराहित्य अहंकाराभिराहित्य। ये दो हेतु दिया था कि फलाभिसंधि रहित है और अहंकार रहित है। इसी में असिद्धत्व की कल्पना पूर्व पक्षी ने किया था। अब कहते इसलिए असिद्धत्व तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी को वह कार्यकरण संघात में प्रवृत्ति दिखाई देती है, अहम के साथ उसका संबंध नहीं होता। इसलिए तत्वविदो, तत्वविद मान लीजिए व्याख्यान दे रहा है या भिक्षाटन कर रहा है, है? तो उसमें जो अहंकार मालूम हो रहा है आपको, तो आपको मालूम हो रहा है वो व्याख्यान दे रहा है, आपको मालूम हो रहा है वो भिक्षाटन कर रहा है, आपको मालूम हो रहा है आज हमने भिक्षा कराया तो वो तृप्त हो गया। ये किसको मालूम हो रहा है? लेकिन उसको क्या मालूम होता है? उसको क्या मालूम? वो तो कार्यकरण संघात में वो उसको दिखाई देता है, स्व के साथ उसका संबंध बनता ही नहीं। इसलिए जो तुम दोनों हेतुओं को असिद्ध कर रहे थे वो नहीं हो सकता। कहा कि ततस्तत्वविदो व्याख्यान भिक्षाटनादौ अहंकारस्य तृप्त्यादि फलाभिसंधेश्य आभासत्वात्। उसमें जो अहंकार आपको मालूम हो रहा है और जो उसमें तृप्ति आदि दिखाई दे रही है वह बाधित, जैसे नाटक कार में जो दिखाई देता है उसके अंदर वो बाधित रहता है, इसी प्रकार वह बाधित होने से आभासत्वात् वह आभास मात्र है। इसलिए असिद्धम हेतुत्व न असिद्धम हेतुत्व। इसलिए जो दो हेतु हमने दिया था कि फलाभिसंधि रहित उसका व्यवहार है, अहंकार से रहित व्यवहार है, ये असिद्ध नहीं हो सकता है। अब एक चीज एक शंका उठाते हैं, ननु ज्ञानोदयात प्राग अवस्थायामिव उत्तर काले प्रतिनियत प्रवृत्त्यादि दर्शनात् न तत्वदर्शी निष्ठ प्रवृत्त्यादि आभासत्व। आइए हम कैसे मान लें, अभी वो साधक है, अभी क्या है वो साधक, तो साधक साधना करता है, साधना करते करते करते करते करते करते उसको ज्ञान हो गया, पर ज्ञान होने के बाद भी तो जो है उसकी प्रवृत्ति तो वैसे रह जाती है, उसकी प्रवृत्ति तो वैसे रह जाती है, उलट तो नहीं जाती है। कोई ज्ञान हो गया तो डाका तो नहीं डालने लगता है। अरे साधक अवस्था में कोई कहे अब मुझे ज्ञान हो गया किसी कर्म के साथ संबंध नहीं है इसलिए मैं चोरी कर सकता हूँ व्यभिचार कर सकता हूँ, ऐसा तो ज्ञानी नहीं होता है। साधक अवस्था में उसका जीवन जिस प्रकार का होता है, जब सिद्ध हो जाता है तो व्यवहार तो वैसे दिखाई देता है। इसलिए आप कैसे कहते आभास, कहते हाँ व्यवहार तो वैसे दिखाई देता है, शरीर आदि में आदत वैसे पड़ी है तो वैसे व्यवहार दिखाई देता है, पर समझ वैसे नहीं रहती। पहले समझ ऐसी थी कि मैं ये साधन कर रहा हूँ, ये समझ थी, सदा सदा उसके सावधान था, जरा सा बिगड़ जाए तो फिर दुखी हो जाता था। अब उसका वो कार्यकरण संघात का जो व्यवहार है उस व्यवहार से किसी प्रकार का संबंध ही, इसलिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसी को कह रहे हैं कि ननु ज्ञानोदयात् प्राग अवस्था या में उत्तर काले प्रतिनियत प्रवृत्ति आदि दर्शना, ये ज्ञान उदय के पहले जैसा था उत्तर काल में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति जब उसमें देखी जाती है तो न तत्वनिष्ठस्य न तत्वदर्शी निष्ठ प्रवृत्तियादि आभासत्वम्। इसलिए तत्वदर्शी में रहने वाली जो प्रवृत्ति है उसको आभास नहीं कर सकते हैं। तब उसके लिए उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया था, यथा स्वर्ग आदि कामार्थित, जैसे स्वर्ग आदि की कामना को लेकर के एक अग्निहोत्र करता था, तब उसका अग्निहोत्र क्या था, काम्य अग्निहोत्र था, पर बीच में ही उसके स्वर्ग आदि की कामना खत्म हो गई, तो अग्निहोत्र तो वही है उसी प्रकार का है, पर वह काम्य अग्निहोत्र नहीं होगा। इसी प्रकार इसका पहले जो व्यवहार साधन काल में था उसके साथ अहंता का संबंध था, फल का संबंध था, पर अब उसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी उसकी अहंता और फल के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं। स्वर्गादिरेव काम्यमानत्वा काम, यहाँ स्वर्गादि काम है क्योंकि उसकी इच्छा करते हैं लोग। तदर्थिनः स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि अपेक्षित स्वर्गादि साधनस्य अनुष्ठानार्थम, कहते हैं कि स्वर्ग की कामना है तदर्थिनः, तो स्वर्गादि जो काम है उसका अग्निहोत्रादि अपेक्षित स्वर्ग आदि साधनस्य, अब अग्निहोत्र आदि करेगा तभी जो है वह अब स्वर्ग आदि ऐसे थोड़े मिल जाएगा कामना करने से, उसको अपेक्षा है अग्निहोत्र आदि की, अग्निहोत्र आदि को जब अपेक्षा है तो अग्निहोत्र आदि के लिए क्या है, अग्नि की अपेक्षा है, इसलिए कह दिया कि अपेक्षित स्वर्ग आदि साधनस्य अनुष्ठानार्थम, जो स्वर्ग आदि साधन के लिए अपेक्षित जो अग्निहोत्र आदि उसके लिए अग्निम आधाय व्यवस्थितस्य, अग्नि स्थापना करके वह तैयार हो गया करने लगा। अब तस्मिन्नेव काम्ये कर्मणि प्रवृत्तस्य, उसी काम्य कर्म में ये प्रवृत्त जो साधक है उसको अर्धकृते